DJ Lappy Force. zwyczajny pies. Robi oski, oski, że przeciwna dzieje się ty. Literkową zupę je. To będzie gdzieś do brzuszka marki. Grupa liter zagubiona trafia do jej głowy. Nabija jak szalona, mówi wciąż. Jak się żuje, co? Marta coś mówi, mówi, mówi, mówi, mówi wciąż. Co tam piszą? Co dziś na obiad? Mówi wciąż. Cześć Julka i spółka, ja nie jestem Julka. Może mylić się, lecz i tak mówić chcę. No cześć. Wyrazy zna, ma głos jak dzwon. Wszystko ci opowie, poproś tylko ją. Czasem może zrobić gdzieś błąd, ale Marta się tym nie przejmuje. Skąd ten pies ma głos? Próba, raz, raz. Taki los. Marta mówi, mówi, mówi, mówi. Pana coś wyjaśnia, coś wymicza, coś wygłasza, coś prawi, coś tłumaczy, coś burzy, coś nabija, coś już. Czasem ma już dość. Marta, uwierzcie mi, mówi ciąg. Słyszali się innym denem. Żądam o nie było ma plenę, so ala ci bene. FIFA, FIFA. Pochodzi jak smyk, co rachet numer. FIFA, FIFA. Do mnie narapi, tyle myśli gata. FIFA, FIFA. Ale i ma udę, pina no ona. FIFA, FIFA. Będę rapił sobie, no mi są mi. In front of me. Jobbe chauffeur, jure, du weit, dat vi polen. Lage musik til sånn, de spiller når vi skårer. Skal skje det gulfen, du weit, at det offer. Få trekt ut det, vi weit, at du sover. FIFA, FIFA. Mange gutter mine har begynt å høske. FIFA, FIFA. Ingen har fri til en mislig gata. FIFA, FIFA. Skal vise alle sammen hvor jeg sitter på planen. FIFA, FIFA. Det der buss opp igjennom i sangen. Ai, ai, ai, ai. Nie pomagają w niczym nerwy. Nauczmy się wybaczać. Bo ludzie często jak marzeń. Ale tylko jedna na milion, czas pokaże. Drogie zabawki i drogie ubrania, to nic nie daje. Nie, nie, nie. Najbardziej liczy się relacja, niespełniona miłość zawsze pozostawia po sobie znamie, znamie. Weź do tego nie wracaj. Stojesz do mnie, szpluga do nierby. Daj mi poczuć twój zapach. Nie chcę od ciebie przerwy, choć ciągle wraca i wraca. Nie pomagają niczym nerwy, nauczmy się wybaczać. Bo ludzie często jak stępy, żyją tu bez zasad. Thank you.

recuerda que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento. Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Mi cielo, we'll be right back.

orgasmos. Oh, war das geil. Oh.